парасончыкі для дурняў. І дзе гэта на грошы ўзбіцца, застагнаў роспаці, седзячы ў коле сяброў ля начнога вогнішча Мікола Зязюля. Працуеш, рызыкуеш, увесь час на нервах, а прыбыткі мізэрныя. Доля наша кантрабандыская нікуды не вартая. Ворагу не пажадаеш такую, а пакупнік стаў які разумны. Хоча купіць у цябе танней, чым ты сам набыў. Каб іх гэтых разумнікаў пярун пабіў. Дзе знайсці якога дурня, якому танны тавар можна было б усунуць па вялікім кошце? Хапнуць добрую касу адразу, ды рвануць куды адпачываць мора. Не ты першы дурню шукаеш, хітра усміхнуўся Мішка Шлейцар. Але наконт гэтага ёсць тры цікавыя прымаўкі. Адна украінская. Яна сцвярджае, што няма такіх вар'ятаў, якія б'юць вокны ў сваёй хаце. Другая нашая, беларуская. Можа, чукалі, дурны дурныя сала любіць. Трэцяя належыць беларускім габрэям. Думаю, ніхто не сумніваецца, што яны людзі разумныя. Хлопцы зацікавіліся той мудрасцю. А Зязюля нават настойваў, каб пачуць. Ну давай, адукуй нас. Ды вось неяк давялося выпадкова пачуць яе, адказаў Шлейцар. А гучыць тая мудрасць так. Кожны дурань дурны на сваю карысць. Я нават мог бы вам цікавую гісторыю пра гэта расказаць, але пара спаць. Якое там спаць, загаласілі ў адзін голас сямёх кантрабандыстаў, што сабраліся на начлег ля ляснога агенчыка. Ноч доўгая, давай апавядай. Ну добра, раскажу, пагадзіўся Мішка. Толькі так сядзець і слухаць, камары заядуць. Прапаноўваю прапусціць па кілішку. Скідаемся на літроўку. З гэтымі словамі ён дастаў з машыны бліскучую бутэльку гарэлкі, а рэшта прысутных палезлі ў кішэні па грошы. Гісторыя такая. Пасля трэцяга тоста няспешна пачаў расказчык. Ведаю я аднога хлопца, які збіраўся зарабіць і зрабіць бізнес на дурнях. Клікалі яго Косцік. Шукаў усё нейкі танны падроблены тавар, а прадаваў як фірмовы. Балазе па межы дапамагала. То з аднога боку мяжы такі тавар з'явіцца, а на другім яшчэ не разнюхалі, што гэта ліпа, то з другога боку нешта прывабнае на рынак выкінуць. Так ён і наживаўся на недасведчанасці людзей. У яго ўся радня была такая, а шуканцы. Але ж заўсёды знойдзецца хтосьці больш хітры і спрактыкаваны. Расказваў Мішка павольна, з вялікімі перапынкамі на тое, каб выпіць яшчэ кілішак. Усё патрабязна распавядаў і пра сям'ю таго хлопца, і нават пра яго продкаў. Праўда, прыходзілася часта перапыняцца, каб агучыць чарговы сакавіты тост, бо аповед быў такі доўгі, што Шлейцару ўвесь час даводзілася лезці ў машыну па чарговую бутэльку. Але падпітыя кантрабандысты самі патрабавалі гэтага і радасцю скідваліся на дабаўку. Прыемна так сядзець у лесе ля вогнішча у добрай кампаніі пад цікавы апор. Вось і на гэтага шуканца знайшліся мудрэйшыя, працягваў Мішка. Неяк прывезлі кітайцы на гарадзенскі рынак прыгожыя парасончыкі. Ну зразумела, што пра якасць гаварыць не трэба, але лэйбы нашыты ўсе фірмовыя. Ты прыгожыя яны парасончыкі, прывабныя такія, а кошт як задарма. Скупіў Косцік усю партыю і давай прадаваць у Польшы як фірмовыя. Навар разоў 30. А людзі не ведаюць, што дробка ды купляюць, а тут яшчэ шчасце падваліла. Прыпёрся нейкі дурань, ды купіў усе парасончыкі адразу. І не гандляваўся нават. Косцік стае радасці і грошы не праверыў. А як пашоў у банк мяняць на даляры, то трапіў адразу ў паліцэйскі пастарунак. Выявілася, што грошы фальшывыя. Ды такой кепскай якасці былі тыя грошы, што ў параўнанні з імі кітайскія парасончыкі сапраўды фірмай здаваліся. Так што, хлопцы, няма дурных. На гэтым не разбагацееш. Ну што, сябры, ужо раніца, сонца вон падымаецца. Стаміўся, я пайду спаць. Уся вясёлая кампанія, акрамя Мішкі, пасмяялася і пачала збірацца на рынак. І тут Міколу Зязюлю як хобатам па галаве стукнула. Вось дзягат, выдухнуў ён. Што здарылася, пытаюцца хлопцы. Што, што? А вы не зразумелі? Мы п'яныя, невыспаныя, збіраемся на рынак сваю гарэлку прадаваць. Рызыкаваць будзем, працаваць, трысіся, каб на паліцыянтаў не нарвацца. А Шлейца спаць пашоў. А чаму? Бо сваю ўжо прадаў. І каму? Нам, дурням, як байкі распавядаў. А мы, раскрыўшы хлябальнікі, слухалі ў кішэні па грошы лазілі. Ведае ён хіба яшчэ адну мудрасць, чацвёртую, як на дурнях бізнес рабіць. Толькі нам, прыдуркам, яе не здрадзіў, проста прадаў нам свае парасончыкі для дурняў.